الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد حديث يا شرنا ناني كتك مقرر ويتو إن زغمزية فضل صلة الرحم وبورا وكونغا كزازي زغمزية كزازي تنقصدية ndugu jamaa ndio wanaokusudiwa zaidi. Yaani upande wa mama na upande wa baba. Hata kama baba yako amefariki sio kigezo cha kuwatenga ndugu zake. Au mama yako hayupo basi baba mama wadogo na mama wakubwa hawana nafasi tena. Kadhalika pia hii inazungumzia kuunga kizazi wale wadogo zako walizaliwa naye kwa baba mmoja mama mmoja, kadhalika pia wanaingia hapa wale wazazi wenyewe, kwa sababu kuna watu pia wamewakata wazazi wao, wamewafanyia mukata baba yake au mama yake kumfanyia mukata. Na kuna watu pia wapo wanajinasibu na sunna lakini familia zao na wao ni tofauti. Unaweza kupita hata mwaka au miezi sita na nao wasiliana na watu na ndugu zake, na wapo ndugu zake wakimpigia simba siku na mtu kafa. Unaelewa eh? Sasa hapa tunataja ule ubora wa kuunga kizazi, yani hawa wakawa ndio watu wako wa karibu kwanza kabla ya wengine. Tena inapokuwa ndugu yako katika dini, yani katika upande wa kizazi yuko pia, katika dini yuko, huyo anakuwa ni bora zaidi kuliko yule ndugu yako katika dini hayupo katika kizazi, labda awe amemzidi huyo imani na takwa na nini, ni imani na ucha Mungu, basi atakuwa bora kuliko yule. Lakini huyo ambaye una undugu naye kidamu kadhalika pia katika dini, huyo anakuwa ni aula zaidi, anakuwa na nguvu zaidi kuliko mwingine. Na unapokosa hao katika familia, katika kizazi, katika jamii, basi ile familia yako, ile familia yako upande wa baba na upande wa mama, kuiunga na kuendelea kutangamana nao kwa wema, ndio hadithi hii inazungumzia fadhila hizo. Hadithi kutoka kwa Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. Anas ibn Malik ni katika maswahaba ambao wameishi umri mrefu sana baada ya Mtume alayhi salatu wasallam. Yani Anas ibn Malik anazingatiwa katika utawala wa Abu Bakr as-Siddiq alikuwepo, katika utawala wa Umar ibn Khattab alikuwepo, katika zama za Uthman. Yani sahaba ambaye ameishi umri mrefu Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, mpaka wakaja baadhi ya tabi'in wakamdiriki huyu, wakasoma kwake Anas ibn Malik radhiallahu ta'ala anhu. Yeye amesimulia hadithi anasema, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hakika mtume wa Allah sala na salamu zimwendee, qala, amesema mtume sallallahu alayhi wa sallam, yeye anasema hivi, man ahabba, yeyote yule anayependa, ayubsata lahu fi rizqihi, akunjuliwe katika riziki zake, katika riziki yake, ni riziki siwe ngumu kwako, wayunsaa lahu fi athari, na azidishiwe katika umri wake, falyasil rahimahu, basi na aunge kizazi chake. Hadithi ni muttafaqun alayhi, kwa maana amepokea al-Imamu al-Bukhari, kadhalika ameitaja hadithi ya al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Swala la kuunga kizazi ni katika mambo ambayo yanafanya riziki kuwa nyepesi. Allah anakujua katika mlango wa riziki. Ndio maana katika hadithi nyingine Mtume alayhi salatu wasallam anasema, idha matatil um, anapokufa mama, mama mzazi anapoondoka duniani, yunadi limunadi minas samaa, ananadi mwenye kunadi kutoka mbinguni, yani Allah. Ananadi Allah kumnadia mtoto ambaye huyu ndiye alikuwa mama yake. Shafariki ashona ndio huyu mama. ananadi mnadiji kutoka mbinguni, anamwambia yule binadamu, kunna nukirimuka min ajiliha, sisi tulikuwa tunakupa wewe riziki, tunakukirimu kwa sababu ya uwepo wake hai huu mama alifariki leo. Sasa leo ashakufa, sababu ya kukirimu ishaondoka. Fa'mal salihan nukirimuka min ajili, fanya wema ili tukukirimu kwa kupitia kwa ajili ya huo wema wako. Kwa maana mtu ambaye anaikuwa amepoteza mama amefunga mlango mmoja katika milango ya riziki, umeshafungwa mlango wake. Mama yako mzazi, hizo pesa unazopata basi mama yako mzazi, riziki unazokuwa nazo kwa sababu ya uwepo wake hii hai. Anapoondoka huyu duniani, unafungwa mlango wako wa riziki, unafungwa. Sio yote, mlango ule mkubwa ndio unafungwa. Kwa Allah anakunadia, anakwambia fa'mal salihan nukrimuka min ajli, fanya matendo mema ili tukukirimu kwa sababu ya hayo mema, kwa sababu mlango ule ambao tulikuwa tunakupa tu, umelewa, umetembea, umeokota hela umekuta 10,000 njiani, ah, hii hapa umepata, zinakujia tu, ule mlango ukishafungwa. Kwa hii inaonyesha kwamba swala la kuunga kizazi basi ni jambo linatakikana. Katika hadithi ambayo wanaitaja baadhi ya wanachuoni wengine wanaitia illa, ni sahaba alipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, je, ewe Mtume wa Allah, je, kuna ihsani inayobakia kwangu mimi kwa mama yangu baada ya kufa? Hala naam, Mtume akamwambia ndio. Akamuuliza nipi, akasema akamtajia katika ihsani kumwombea dua. Kadhalika pia akamwambia kuwaunga ndugu zake, mama wadogo, mama wakubwa, wale kuwaunga wale. Pia Mtume akamwongezea akasema pia kuwajali rafiki zake. Ndio hiyo, kama mamangu mzee kipindi kwa alikuwa rafiki yake huyo. Shinda nyumbani pia kumjali huyo. Mpelekea hata baadhi ya huduma kumsaidia, unamkuta amekwama, ana mboga na nini. Rafiki yake mama wako, basi Mtume pia akamuingiza huyo. Yaani kuonesha kwamba hili jambo linatakiwa lifanywe msisitizo sana. Wazi? Kwa hii ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, faida ya kwanza ni hiyo. Kwa maana kule kuwa kwako mbali na ndugu zako ndio sababu ya maisha kuwa magumu. Kwa mtu asiye kuwa na raha, bwana mbona tukumbuke hapana maisha magumu siku hizi? Kumbe wao na wadharau wao ndio maana maisha yanakuwa magumu. Anza kuwakumbuka familia yako, tembelea kwenu. Kuna wengine wanakataa mpaka vijiji hapa. Wewe mzaliwa Kajima, mimi sio Kajima hatati kabisa. Wewe sikuna baba yako kule. Mero eh? Ah, kwa kwenda kutembelea ndugu sehemu ambako ndugu zako wako, hakikisha usipite mwaka isipokuwa umekwenda. Kama mbona mambo mengi sana, basi omba hata likizo. Nenda. Kuna wengine wengi mpaka utokee msiba huko amfariki bibi. Tena kuna wengine mpaka bibi mwenyewe amjui, anajua tu bibi yako yule alikuwa na bibi yake ndio amfariki. Anakwenda msibani ambaye atafariki na yake ndugu yake. Mama yako yule, kulikuwa na mama yako mdogo hapa. Mzee mmoja na mama mmoja na mama yako wewe. Alikuwa hapa. Alikuwa anaishi kule pale ndio alofariki huyo. Ah, ngoja basi nije. Na mwingine akisikia amefariki ndugu yake anamjui sura amnaje akwenda. Ana umuhimu huyo. Ana umuhimu wa nini kwanza? La la. Kuunga kizazi bwana. Ni mtihani sana mtu ana ndugu zake alikuwa wajui. Najua ni mtihani wa sana kile. Na yeye ndio wako watu wengi. Siku ukitokea msiba ndo anafahamishwa, huyu hapa bwana bibi yako, huyu hapa anemwona hapa huyu, mimi hapa mama yako mzazi, huyu hapa ndo mdogo wangu, huyu hapa huyu. Kuna wengine mpaka leo hajui mama yake, kuna familia mama yake wako wangapi hajui, baba yake kwa walizaliwa wako wangapi hajui. Au wao wanasema wako watu wako humu ndani. Kama mama yako ana ndugu zake wangapi na ndugu zake wangapi wajui, wangapi wamefariki, wangapi wako hai hawajui. Yeye mdogo kwa mama yako ana watoto wangapi hajui. Sasa utaunga vipi na uwa juu? Afu unajifanya uko busy kweli kweli, mara ukimbilie pale kwa foto ukachukua gauni uje uze familia yako huko. Tao utambui. Ndakuja kuoa dada zenu. Ipe ndeni tu. Mimi nimempenda huyu Maza. Maza ameshafariki huko. Tena mwanaume ndio una wali, basi unamchukua yeye naye maisha yamemchapa huko. Umemwona beki tatu huko unakwenda unamuoa. Baada ya miaka 7 ndio nasema wewe. Dada yako ulimpata wapi? Sio dada yangu, mke wangu. Dada yako huyu ndo bibi yake. Anakuja wa miaka hiyo aliyoishi. Hatari, yani kutokufahamu familia pia inakupelekea kuoana familia mmoja. Tena maharibu. Naelewa? Eh. Akawa mtoto wako mdogo. Mtoto wako mdogo anaolewa? Anaolewa au ole? Anaolewa? Ah, unaweza kumwona mama wako mdogo mwenyewe. Kimwangalia. Kimwangalia umri ule na wewe na ndevu ndevu hizo na wewe. Bahati na Allah alimpa bahati mbaya kwa mfupi kwa sababu ndio mandoo maisha magumu. Kwa ukajua size yangu. Kwa kweni makini jamani. Sawa eh? Watu wa waunge familia. Kwa hiyo riski inakuwa nyepesi. Kwa hiyo ni faida ya kwanza. Kwa hiyo tujitahidi jamani. Kama mama yako yuko kijijini huko, so muda wote, oh baby, unataka kula nini leo niambie nikuletee. Alafu mama yako huko anachuma nani kisamu. Kwa unampigia simu mke wako, leo naamua kujisikia unakula nini leo? Vipi tropical ile juice unasemaje? Utakunywa? Vipi leo nikuletee yogurt? Utakunywa? Naelewa kwa? Alafu mama yako huko ndo anakaanga chai na nini sukari ile apate nani usuhusu ile atie maji apate chai. Ndio watu wanaishi hivyo. Jamani, mtihani. Baby, tuma na ya kutolea. Yaani hapa sasa kutajia kiwango, kuna tuma na ya kutolea. Allahu musta'an alayhi tuflan. Ile ya nini? Smartphone yangu inasumbua. Inasumbua kwa nini? Screen touch inasumbua. Ukigusa hivi, inatokatoka vitu vingi. Kwa tuma na ya kutolea. Kwa kama miboko ile 1500 anakuambia tuma na ya kutolea. Yaani mkono yani hata 2000 yani. Wewe utume na kutolea wewe. Baba kadio kwenye simu mama yako tu, ah mama nataka hela. Mwanangu 10,000 tu au na ah mama ali gumu saizi. Alafu simu mama yako ikikatwa kwa baby uko imeingia 50,000. Wow baby, I love you. Hajakwambia kabla ya kumtumia, mkwambia baada ya kumtumia. Ndio kuna mshirimu yeye anasema sitambi ukuba kamari, utabuna, utabunya, utabuna. Ndio hiyo hapa. Kwao tujitahidi sana kuwajali familia. Familia ni kitu cha muhimu sana. Wewe ukifa mke wako atolewa na mke mwingine, mtu mwingine huko, na wewe utasaulika. Lakini mama yako atakemwacha hata kusahau baada. Naelewa kwa? Kwa hiyo tujitahidi sana kuunga sana familia, mama yako mzazi, baba yako mzazi. Tena mama mzazi na wale wazazi hao wana nafasi kubwa sana. Mama yako wanaochona nasema ana nafasi kwa cheo baada ya kutoka Allah, ndio anafuatia mama yako. Kwa cheo baada ya kutoka Allah ndio anafuatia nani? Mama yako kwa cheo, hakuna anemzidi mama yako. Baada ya kutoka Allah anafuatia mama yako mzazi. Sasa wewe jiulize, ikiwa cheo chake ndio hiki, je, umemtekelezea haki stahiki? Wakati wao namnyia kwenye mikono, sina kipindi kile sisi tulikuwa watoto, kulikuwa hamna hizi na nini zipoti za kukalia. Walikuwa wanawepo ananyosha miguu hivi. Unaona gele? Ananyosha miguu hivi ndio anakaa hapo. Kwa hiyo maji yanapita hapo. Kwa akimaliza atakuosha hapa ananyosha nini miguu. Ndio ilikuwa umeelewa katika kipindi hicho. Wala hakuna kinyaa. Je, leo nguo anayefaa mfaidika matunda yale aliyofanya yale? Wamepanda miba tu, kila akitembea na kanyaga na uchomo. Kwa hiyo kila mtu atapiga tathmini hapa. Je, mama yako, kuna watu wanatamani mama yangu mzazi leo kama atakuwa hai leo amfanyie. Yaani yupo tayari kufanya kila kitu lakini hajamkuta. Yeye mzaliwa mama ashafariki. Yaani yeye anakuja kuzaliwa mama anafariki siku anafariki siku anazaliwa. Au ameishi labda miaka mitatu miwili mama yake anafariki. Na kuna watu wanatamani kabisa leo kama mama yangu angelikuwa hai leo ningemfanyia mambo makubwa sana. Ya laitaha kanat hayya. Laiti mama angekuwa hai basi ningefanya mambo makubwa sana. Tujitahidi jamani. Sawa eh? Rafiki yangu mmoja anisimulia habari, anasema kwamba walikuwa wameenda safari yeye na rafiki yake. Wakafika sema kuna bibikizee tu ana nini, akamwomba maji ya kunywa, akaingia ndani akawapa maji ya kunywa, anajikomboa je bibikizee. Baada ya pale jamaa akatoa 10,000 akampatia yule bibi. Bibi pamchukua ile pesa anaanza kulia machozi. Ha, jamaa anashangaa tunampa hela analia. Bibi mbona analia? Anasema wallahi. Yaani mnanipa hela, yeye mnanipa mimi au kuna kazi nifanye? Hamna, wewe chukua tu. Akasema wallahi na hapo kwa Allah, mwanangu mimi hajawahi kunipa hela bila kumuomba, lakini yeye ameninipa hela bila kuomba. Sema mama, naona taabu, mdo mwingine sukari, wewe unajiuliza maisha anaishi, ana kazi kule kijijini. Wewe ungekuwa ufanye kazi ungeishi maisha gani? Sasa mama yako ndio yuko hivyo. Na pia katika faida inayopatikana, wayunsa ulahu fi athari, anazidishiwa mtu katika umri wake. Kuzidishiwa umri ndio hii umri, kama upangana miaka 15 utakufa basi Allah anakuzidishia. Kuna tafsiri nyingi za wanaochuoni, lakini katika hilo hii inahitaji hapa ni tafsiri ya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo wenda ungekuwa ushakufa miaka miwili iliyopita huko nyuma, lakini unaishi kwa sababu tu ya silatul rahim. Kwa chunga sana kukata kizazi chako ukawaenda huko kivyako, familia yako wewe unaishi una mpango nayo. Sawa eh? Ah, tujitahidi sana kuunga kizazi. Kuna wengine watu wadogo zao wenyewe wa familia moja wakifika nimekuwa anakunja sura. Huyu anakijiji mfanya nini huyu? Hoya bro, hapo unaondoka lini? Anamta bro. Kumbe mdogo wake labda hivi. Au mtoto labda mamake mdogo. Hoya bro. Hapa mpaka lini eti brother? Mmeelewa? Kwa hiyo tujitahidi sana kuunga kizazi. Allah tufanyie wepesi sana vizazi vyetu, familia zetu. Ukishajua umezaliwa sehemu fulani, usikatike mwaka ujaenda. Sasa paenda kuna ndugu zako. Toka pale mama mkubwa, mdogo, sana nani. Ina watu watuwafahamu kabisa wako hao. Shangazi hawafahamiki mashangazi. Sasa shangazi ni ndugu, ndugu babako. Kiu wajui mashangazi unatambulishwa. Huyu hapa shangazi yako alikuja kwenye msiba ule wa siku ile. Yaani maana yake tangu mmekutana msiba uliopita ndio mnakutana tena msiba huu. Alikuja kwenye msiba ule wa mjomba wako ule, huyu alikuwepo kwenye ule msiba. Ah, kumbe ndio huyo hapo. Mwakani unatambulishwa tena, huyo ndio nani? Ndio unjui umemsahau. Kwa hiyo tunajadili sana, kuna hii simu mawasiliano hizo, umepata namba za shangazi, mkubwa na mdogo, na una namba ya bibi. Hata siku moja piga. Sio mtu mpaka dakika 100 zinaisha hazina kazi. Anasema mimi ni dakika 50 watu kuwapigia. Wewe mpigie simu hata bibi yako, bwana ndiye nakusalimia tu. Wallahi inamtia furaha katika moyo wake. Hii dakika ambayo unaona ina kazi au ukampigia tu mtu anje tupige tu story bwana sema nani, lakini hapa kuna watu wanalala saa 8 usiku. Muda wote uko na baby tu. Baby, oh me baby, baby love you baby you so much. Ana cha maana cha kuongea. Dakika zinakata tu. Nusu saa walichoongea cha maana hakuna. Lakini tumia dakika 2. Piga simu kwa mama yako mzazi ambaye yuko mbali na wewe. Hey mama, unaendelea vipi afya? Maradhi yoma? Basi mama, nilikuwa nakusalimia tu nimekukumbuka. Akikata simu, wallahi, mama anaweza kukuombea hata dua. Na dua ya mzazi kwa mtoto haina pazia. Mambo yakikubana nenda kwa mama yako. Hey mama, mambo magumu niombee dua kwa Allah. Dua ya mzazi kwa mtoto haina pazia. Allah anaikubali moja kwa moja. Umeelewa? Kwa tujitahidi vitu kama hivi vya msingi sana tulifanye. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.